ذنبا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا وإذ قلنا أو كلا جوء المنغا للملائكة فرشتوتا اسجدوا لآدم کہ سجدو گئی پترب دو آدم علیہ السلام اسجدو لآدم تعظیم گئی دو آدم علیہ السلام فسجدو بس تعظیم کو فرشتو ٹولو الا ابلیس مگر ابلیس ان کا قال ویوی اسجدو لمن آیا سجدہ اکم آغا چاہتا آیا تعظیم اکم آد آغا چاہ خلق دا دینا چتا جوڑک دا خٹنا قال اویل ابلیس ارائیت کا خبر را کا احاذ الذی دا آغا کستے کرمتا علی چتا عزت من کا پما باندے لئن اخرتنی کزدی رستکڑما الی یوم القیامت اور عزیز قیامت لأحتنکن ذریته نمخامخا بیخکنی باوکم دا اولاد دا الا قلیلا علاوہ دا لگنا قال اذهب قل اللہ تعالی زا فمن تبعك بصر سوك چولگی د تاپسی منهم د دینا فإن جهنم بسكن دوزخ جزاؤكم بدل دا ستاسو جزاء موفورا بدلا پورا واستفزیزا او خویوا من استطاعتا اغسوکا چستا وسوی منهم دینا بصوتکا پا آواز پل و اجل بلا علیہم او راکا گا پا دی باندی بخیلکا سوارخ پلو ورجلکا او پیدل خپلو وشارکم فی الاموال او شریک شاہ دی سرا پا مالونو کے والاولاد او با اولاد کے واعدوهم او وادی کواد دی سرا وما یعدهم الشیطانو او وعدن کئی دی سرا شیطان الا غرورا مگر دوکے ان عبادی یقیناً زما بندگان لیس لکا نشتے تالا علیہم سلطان فاغیبان دے سغلبا وکفا بربکا وکیلا او کافی دے ربستا کارساز ربکم الذی ربستاسو آغزاتے یزجی لکم الفلکا چشڑی ساسو دپارا چلوی ساسو دپارا بیڑی کشتی فی البحر پدریاب کے لتب تغو دے دپارا چتاسو الٹ وئی من فضلی د فضل دا اللہ تعالی نا انہو یقیناً اللہ تعالی کان بکم رحیما دے پتاسو مہربان وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ او کلا چه ارسیگی داسو تا سغم تکلیف فی البحر پا دریاب کے دولا نرکشی داسو نا من آغا سوکا تدعونا چه تاسو را مدد کوئی الا ایاہ مگر صرف اللہ تعالی فلما نجاکم بزار کلا چخلاص در کی داستا الی البر اوچتا اورد تم نمخواڑ وی دخل ربنا وکان الانسان کفورا او دے انسان ناشکرا اف امنتم آیا تاسبا بچی ان یخصفا دا چوٹم بتاسو دا چے غرکی بکم تاسو جانب البر فترب دوچے او یرسل علیکم حاصبا یا را خوشکی بداسو باران دکانو سما لا تجدو لکم بیابا انممی دپارا دخلو زاننو وکیلا سوکارساز ام امنتم آیا بچ پشئی تاسو ان یعیدکم دا چی دوبارہ بوزی تاسو فی دے دریاب دا تارتن اخرا یوزل بل فیرسل علیکم نرا خوشکی با پتاسو باندے قاصفاً ماتون کے من الریح دبادنا فیغرککم نغرق بکی تاسو بما کفرتم پسبب داغی چی تاسو انکارو کا ثم لا تجدو لکم بیاب تاسو انمومی دپار دخلو زاننو علینا پا منگا پسی بیہی پدے غرکولو ساسو طبیعا سوکا راتلن کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا او خامخا یقیناً عزت من کڑے دے منگا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام وحملناهم او سوار کڑی دی منگ دئی پکشتو او پا زناورو سارو فل برے پہنچا کے والبحرے او پدریاب کے ورزقناهم امون خوراک ورکڑ دے دیتا من الطیبات دا پاکیزونا وفضلناهم امون غروالے ورکڑ دے دیتا علا کثیر پزیاتو باندے ممن داغ چانا خلقنا چه پیدا کڑی دی منگا تبزیلا پا غروالی سرا یوما ندعو پا غرز چرا بلو با منگا کل اناس نهر ڈالا بی امام ایما پا پیشوا دا غی فمن اوتیا کتابه نو آغا سوکا چو ورکڑ شیورتا عملنا ما داغا بیمینی فخلاص داغا کی فاولائی کانو داغا کسان یکرہونا کتابهم لولبا عملنا مخفلا ولا یزلمونا او ظلم با نشی کے دے دزئی سرا فتیلا برابری داغ سپین تار دکجورے داڑو کی ومن کانا او آغا سوکشو فی احادی پدے جوند دنیا کے اعما اڑند دا اللہ دا کتابنا فہوا فی الاخرت اعما نو دیبا پا آخرت کی اڑنوی نو خوشالو دا آخرتنا وادولو سبیلا او ڈیر زیاد دے گمراہ دے خطا دے دا سم لارنا وَإِن كَادُوا أَوْ نَزَّلُوا دَيْلَ لَيَفْتِنُونَكَ كَأَرَوْلَوِ تَعَالَى رَغَنِ الَّذِي دَعَاهُ سَنَا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ جُمُنْگِ وَهِكَوْ تَاتَا لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا دِذَارَا چِ جوڑ کے تا پمنگا غیره سبلس و اذن ندا وقی لتخذوکا خلیلا خامخا ابنسی دی تالرا دوست مخ کے آیات کریمہ کے ذکر دے دے خبر اوشو چے انکار دے معجزے نہ مکوئی چاچے دے معجزے نہ انکار کرے دے آغت باشوے دے حضرت صالح علیہ السلام میں سمودیانو تولے گا اغید آغنا مطالبہ دے معجزے اکڑلا آغای چه سنگا موجزا گختلی و آغا سی موجزا آغای تا اللہ تعالی ورکلا نو بیا سوچو پر ظلمو بیا نو پاغی ظلمو که او چه بیا کل آغی فاکروها فدمدم علیهم ربهم بزنبهم فسواها چکل اغاوها زخمی کلا او شل گوڑی کلا مخی او رست و خفیوالا غسکلی اللہ تعالی وی دا غی دا غی جرم او دا گناہ دا وجنا فا غی بانی می عذاب راستن نو خبر عبر مکلل ورپسی اللہ تعالی سرکشی نافرمانی د شیطان ذکر کئی او دا آغا انجام چکل آغا سرکشی اکڑاو دا اللہ حکم او نمانا دا آغی آغا انجام سو کردی دا دیو جنا پکار دارے چیو انسان دے اغم دا اللہ مخلوق دے نو مخلوق عاجز وی او دا دے وجنا عبدالرحمن بابا وی چی سرکشی دا بندگی بزائی خن دا او بندگی لا بندگان راغلی دی انسان چلے اغد اللہ بندے دے و اللہ بندگی لے پیدا کرے دے نپکار ندی چے اغد بندگی بزائیوانی سرکشی شروع کی شیطان سرکشی کرے دا نو انجام سگر دے دلے دے اللہ وی وید قلنا للملائکتے کلا چوئل منگا فرشتوتا اس جدو لے آدم چی سجدو گئی آدم علیہ السلام تا بس دا مانا شوا واضح مانا دا بغیر دا ستاویل نا دا لفظ پہ ادوار باندے بس دا اللہ حکمو چه اللہ وی جسی دوتا ہو کئی نو دچا سمجھ آل لے چه غدا ہوئی چیرہ ابلیس مواحد ہوئے ما تیو کس ہوئے نو مایا استاغوندے مواحد ہو مائے دا اللہ ہو کمی ندے مند لے اللہ تعالی آدم علیہ السلام زان سر نو شریک کرے چه دا گینی آغا اللہ تعالی زان سر شریکو دا سیدر تعظیم و او دا شریعت محمدی نمخ کے دا آوخ کے دا جائز و بس اللہ وی اوکی سیدنو بس دا اللہ اوکمو بس پکارو دلا جے فرشتو سیدہ کولا چے دوم کڑے وی دا اللہ حکم یو نمانا اس دے شریعت کے سیدہ خوصہ سرخ کا دا کول درکو برابر دا چاوڑان دے دا تعظیم پتوگا بانے دا حرام دی او سرخ کا دا کول چی اغی کے ملانٹی ٹی گی دا مکروہ دی انہنا وطوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابہ کرام ہوئے حضرت منگا دا کیسر و کیسرہ دربارون لی دلی دی آغی دربارون تا جسو کراشین و آغی آغا بادشاہان تا سجدے لگئی نتو خود اللہ تعالی نبی نکتا دا سجدہ و لگولشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وے چھ بغیر دا اللہ تعالیٰ نا بل چاہتا سجدہ لگول وے او جائز وے نو ما با خزی دا حکم کرو نا غیب خاون دا سجده لگولا یعنی دم را دی خاون حق دی پا دی خزا بانی دا منگیو چی دی زمونگا یا ذهن چی دنو آغا دا اللہ دا دین او دا شریعت او دا اللہ دا نبی دا خبری نا بلشان سوچ کئی یا من پا خبرن بویگو زکا چوئی پا یو جائز خبر بانے کل چی نارینا دخپل خزینا خفشو او دی خزی ردی خاون جائز مطالبن منلا او پا غیدینا آغا خفشو ترسوئی چا رضا کڑے میں تراغی پورے پدید اللہ لعنت وری گی تبائی دا دا اللہ نبی وی کا بے دا اللہ نبل چا دا سیدھا لگول وی ما وخری دا حکم کڑوں نے اگے وخاون تا سیدھا لگولا وہ بل چا دا سیدھا لگول نشتے سیدھا وی یو اللہ تا لگے او دے دا کشرے دا اللہ حکم دے یا دے امام رازی رحمت اللہ لے مانے چھوکو نو آغوائی اسجدو لے آدم سیداؤ کئی پا طرف دا آدم علیہ السلام الہ آدم آدم طرف دا لکا منگا منگ پا طرف دا خانکا بے مخ کو او چ مس کو او عبادت کو سیدا لگو نو اللہ تعالی گو تو اللہ تبارک و تعالی و توی چھ آدم بطور قبلہ استعمال کئی دی وقت کے داغو پتہ ربانی سیدا لگو ی اللہ تا یاد امن لا یاد امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کیا ہوئی دا سیدہ کا سلام العاجمی دا عاجم و دا سیدی و دا سیدی و اندوا چی عاجم دا سینبان لاز کی دی و سرخ کا دگی دا غی گول دی شریعت کے دامن دی چی سینبان لاز کی دی و سرخ کا دگی چاوڑان دی دامن دی او دا دا عربو یو دا عجمو یو رواجو او دا دا آغی دا آدب یو طریقه وان نو اللہ آغی تا حکمو کو چی دا غصی عدب و احترام و تعظیم دا آدم علیہ السلامو کئی زمان بعد خلق آغی چی مشروع وینی یا استاز یا پیر مرشد وینی نو لاز و سر ملاوی نو دا سر دا سرخکتا گی او سخل جده غسم سرخکتا گی و دی پا دی پوئی گی چی دا ناجائز دی خودی اغا کستا دا نوی چی دا سمکاوا دی زکا نوی چی دی بانی دی خوشحالی چی زمان تعظیم دی روکا چی سمر اغا گنانگار شد آغین یو پا دو زیاد دی گنانگار شو زکا چه دا آغا تعظیم آغا را دیدو وجهو کا او آغا نا پویا دی او دی پویا دی نو دبانی دا دو گونه اون رالل یو خود دی پا دی خوشحال شو چه زمان تعظیم بدا سی غیر شرعی تری کمانی و شو دویم دا آغا پویا نکا چه دا کار من را سی مکاوا دا چه دنو دا نهی عنی المنکر را کرلا دا پیزان لیو گناہ چیده نراغی او زنانه غریبانانی اغیی خو بس یاد اغیی کمزوری او کلا نا کلا اغیی دمرا حدلا چیده نو لاری شیچی اغا مشر لپخپو بانی پریوزی ادیم وی زما خپو لبرازی پخپو بانی پریوزی دا اختر پر از بانی چی دیکور در رشی نو آنگین دیو لراشی اغیو لپخپو لاز کی دی ادا پیرغون ولا بسر لاس کی دی پیرغون پیرغونی اد ولا کی دا من دی ناروا دی ولا وطن وشی دا سم کوی اللہ دی شیخ القران مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ تڑیر لوی اجر ور کی چار دے خبرو رناویو کا او اکثر خلق اگئی اللہ نے دی جین جالون اخلاص کرل کم جاہل او ناپویا خلق شدی اگئی وسما ویر دل پیخ پیخ کلول سنگ دی دل پیخ پیخ کلینو دا سال اثر بکم لیتا دی نوالا دی اخبوخ کلولو ویسا مانا دنو چتس دے کے داری قتلی جس صحابہ دا پیغمبر خپیخ کلو لے دا پیغمبر نا لوشتر سوک با دی مخلوق کے اچھا دا پیغمبر آگئی تا دی خبری نصیت کلو و بیان کلو چی تاسو دا لویو خلقو دا زبرگانو دا مشرانو دا بزرگانو دا اولیاء کرامو دا نیکانو خلقو خپیخ کل کئی دا کم ادب دے و کم احترام دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دین ام نہ کرے دا چھے کم سڑے دا تاسو نا دے توقو کئی جد دے زیتا لڑشم دا خلق دے ماتا ما پاسی دیتا ما پاسی دیتا پاسی دل نا روا دی حرام دی دا دے خلق زان تا پاسول غواری او دا من دی. ہاں مشر راغه دا ارکلی او دا خیرالی دا پارا آغا در آباسی دی خبر دا خو اوزی او سڑی دی او آغا دا آغا تو چی دینو بیزای احترام که او دا بگی او آغی سر آغی که تکبر رازی نو آغا احترام چی آغی سر آغی که تکبر رازی دا حرام دی. زکا زمانگا شریعت مونگا داوائی چه دا متکبر انسان مخ کے عاجزی کول دا گناہ دی گناہ دی ناروا دی. دا متکبر انسان مخ کے تکبر کول چرے دا ثواب دے داوالی بے تکبر خو ناجائز دے چه دوری دا دانی عمرہ تکبر بزرکی اللہ نباخی دا والا آغا پا کنے چسکے چغلا سر عدل نشی او خرش پرشی اتو تا خیر علی صاحب نا اخلو بنورم سی واشو چغلا عدل نشی او اغلا دی پا خرش پرش کراشی او تو پوئے گی چی دیخو متکبر دے دا سی بلبل مخکا چوئی السلام علیکم وائی وعلیکم سلام کنی دا و کنی دا دا چی دے پوئیشی جو حوز پا غلط ہے ما دا مادی دا لمازو کی خناس کنو لے دے چی دا تکبر پا کنی چوس چی دا آغا دا تکبر آغا پارا را گزول دا ثواب دے دا شریعت حکم دے چی دا آغا دا مازغون آغا آغا تکبر آغا را کس چی دا بکی دا سے دا ودا سکے دا سے پیغمبر خو تربیت دا سے ورکڑا دا سے چی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو حج لتا شاگردان دیویزا حج لزما روان شوی السلام علیکم روان شو چی وی قتل شاگردان ٹول اور بصیر روان دی پشاو قتل وی قومو عنی زمانہ ادھر گئی داتا تو شکم داغ دا پارا جرین تابع دا پارا دا ذلت تے او دا مطبوع دا پارا جو چاپ سروانی دا غد پارا فتنه دا شیطان اغلڑکی واچی غٹ خلق در پس را روان دے ادرے کے زمانہ وے پیغمبر دا سے تربیت ور کڑے دے پیغمبر دا سے خلق دیار کڑے ہو کہ آغی زان پس رستو خلق چلین امن پر خودل کہ ما ذرا جلب ہوگی اور جلب کے لاڑشی دا سے خلق تیار کرو او دیو چیدہ گا حل کے ارادت تلڑشی نو بس چو سولہ دی دیرشی نو پا قدمونو اخپی او لاسونو اخکلولو بانے بشروشی نو ما تاوید اخپی بولا سنگ اخکلے نو میں ضروری خونه دی نو وی ننو ای چی دی پیر اخپیر مرشد اخپی اخکلول مایدی اخ پندو نیو نیو او سر والا دلان دیگا اخپی والا دبان دیگا دا تلی والا روچاد گا دا تلی والا روچاد گا سر بی دلان دی اخپی بی دبان دی اصر با نکا دا که او دا سی دا تلی والا اخکل کرد دیخ پو یہ دالا سا خبر دا نمائی دا تج دا کما خبر که دالا سا خبر دا دا شریعت کشتے چی دی پیخ پی وقت کولی داشتے جرتا خدا تول خلق پنی رواو کی اخبری غریبانان اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ دی اخبر علماء و پیران خدایان جوڑ کری دی بیدا اللہ نا دو خدایی ما تا بیت رسولی دی اللہ و ایما حکم کرده اونو پس جدو نو سیدہ اکڑلا فرشتو کلو هم اجمع ان طولو ونڈ یوزائے طولو تازیمو کو فسیدو نو تازیمو کو طولو فرشتو الا ابلیس الا ود ابلیسنا ابلیس نکا اللہ تبارک و تعالی ابلیس سوی ولی سیدہ و نکڑا از امر تو کلشی میتا حکم ہوکا نا آغوی کالوی آغا اسجدو آیا ز سیدہ لگم آیا تعظیم کم لمن خلق دتینا دا آغا شا چه تا جوڑ کا دا خٹونا خٹے جوڑ کر زبر آگا تعظیم کو انا خیر منو زر دینا بہتریم خلق دنی من ناریوں و خلق دہو من تین دیرے تو اور پیدا کرے دے دیرے تو کھٹے پیدا کرے دے زرے تو اور پیدا کرے خبر ہے دا اللہ ٹول قدرتوں نے کمالات نہ ڈکتی انسان کی خپل اصلیت طرف تلاڈ شی نو دکی عجزی راشی اصلیت خار ادا کنا تو خار کی خو عجزی دا کنا ذکر وی مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتا بچائے یہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو دا خپل ہستی دے دا خپل دا زو دا ختم کا کہ سمرتبہ واڑے درجہ واڑے اللہ سخا زان کے عجزے پیدا کا ہوا ہے ذل سب شے اس سے ہم نے ذکر چی یہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے دا دانا چا خاوری تولی کا نا او دا خاورو کی یوزائی شنو دینا تشنو مزیدار خیستا بوٹی روزی او زمکا بھی خیستا خکاری گی بیا چا زان دے خاوری کا کنا ذکر چه وی زر دا خاور جوڑا ول سو هنر نده او زر چه خاوری که رحمان هنر داده کہ دے زارو نے خاورے جوڑے کڑے داڑے لئی ہنر دے داڑے لئی ہنر دے انسان جے خپل اصلیت در رب تعالی شین دے کہ عاجزی راشی اوش جنات جے غی خپل اصلیت در رب تعالی شی وہی کہ سرکشی راشی اور دے گنا پاسپورٹ سے بگے پاسپورٹ مادر بگے لوگوں نے گرمائش طرف بڑا کوئی نہ آئی کے سارے کشی راضی دے اسجدو آیا تعظیم کما لمن لا چا خلقت دینا چتا جوڑ کا دکھاٹے نا تین ورم نور سنو نور سنو خود پرشتوں میں پل دلو پدے انتظار ہو اللہ و پزمگا کے سو خلیفہ کئی راشا دے تسبول زور ور کا او دا پارشتو دے میں پل کے گیرا نو اللہ بوئی جب دا خشے دے و دے والا مشرقوں دا مشرائی پنیت او سوچ بانے ریاضت کو زانے کرو او دے کے حکم سوچے انی جاغل فی الارض خلیفہ یقین الز پیدا کوم پزما کا کی یو خلیفہ او آ خلیفہ کے دین واسرے خالقم بشرم ز یو انسان چھ کم دین و آغا پیدا کوم دغل کے دے اور واغس چ او ہو روزے ماؤ نی والے اور راشا اسرا دین و آدم اختر کئی ہاں روجے وے ماؤ نے والے او اختر دے کئی دادم رمودان ماؤ کڑو راشا مشرقی راتا دے دگا بھائی کے داروانی اجاڑ شورو کڑے دا مشری دا کنا دا لوی مصیبت دے دی جماعت جو سڑے زان ڈیر نیک نیک کئی دا سے اخل کو لگے وہ یار دی جماعت دا مشر بپلانے کو اغلڑ شا بھی ابل جماعت تزی مزلا الگ پلانے کو نخ کاری اگر بہ بو سکا دے جو مات کے مز نکے گی بولے ویسے چل مڑا دے کے ٹول دا بند یہ تو راجا مری خبر ختم دہلو مشرئی خبر آئی دیا جلوشی بولے کہا مشری نے گران کار دے جان لو لے کار گورے سڑیا کا لو دو ارائے تا کا ما پویا کا خبر را کا احاد الذي داغ کستے کرمتا علیا چتا عزت من کا پما بانی ما تو تعظیم کا دے دے مشرق لئن اخرتنی مال خود بالکل دیتا فضل کے دیرا لے دیتا اور بل کا اور کٹیم دیرا لا کہ علی اولاد برا نہ پاتی نشی لئن اخرتنی الى یوم القیامت کشر زدی رستو کڑما رضی دی قیامت سجل با کوما کار بمی سی چھ قیامت پولی دلالا ٹیم راک لآہتنی کلنا ذریتہو نو خامخا یکینن بیخکنی با کوما دا اولاد دا دا اولاد بیخکنی بکوم کم شے جستانا پرمانی دا غو پہ کوم پر کم سیز گا جستان زان دا غینا بے آروم دا کار بو سرا کوم اور شروع کرے دا کار سمدرس کے شروع کرے کہ انسان سہار پاسی او دا شیطان ور پسی او لگی اور آئیکار چھے اگر شریعت خلاف دے آگا پہ کئی چھے کم یو کار دا اللہ دا مرزا خلاف دے بس آگا پہ کئی لَأَحْتَ نِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ دا اولاد بیخ بنیاد باو باسم إِلَّا قَلِيلًا إِلَاوَ دَا لُگُنَا نشمیرے سا خلق باوی چھے آگئی بارا نہ بچ کے گی چ آغا پیغمبران او دغی اصل تابیدار آغا برا نبچ کی گی نور برا نبچ کی گی وَلَا تَجِدُو أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ دے دینا زیاد و موحیدین نمو میں زیاد و مشرکان کافرانی باغیان بئی ناپرمان بئی قَالَ ذَاب اوِ اللَّهُ اُزَا زَوِ لَدِ ذَنَا فَمَنْ تَبِعَكَ مِنُمْ نو آسو کش روان شا اولا گید تا پسی منو ما دذینا چه طول الپلار دمرا بیزدی که او دمرا سپکو تا گوری او دی لگی داغی با وجود تا پسی رازی نو فا ایلن جهنم نو یکینن جهنم دو زخ شده جزاؤکم جزا مفورا سزا بدل اساس و بدل پورا زوی چی در پسی در آگئے نو بستاسو دو خب برابر پورا سزا در کم جانم بدل اڈا کما وستب ززمان استتو آتا او خویوا لگیا خویوا آغا سوکا چه وصل ریتا منم ددینا بی صوتی کا فا آواز خپل سرا چه تا آواز که او آغی آواز سرا دی گمراه کی گی مشرکی گی دی ورازید درگاه خوالا او آواز بتا که قبول دی بوای چرا درگاه نا آواز را آغی آواز بستائی پر یہ مختلف قسم شرکیہ آوازن بانے گمراہ کوا کلب اور ازی پٹکے بے والی لوئی لوئی جامی بے چولی ایمانداروں کے نئی جو دن یو سو خبریں کہو کے بانی دن بشت آئی کہ صحیح بوائی او آرم بوی جب بے تیرے کڑی بھی او پدا جب بانے با شیطان لی گئی دا آواز براوزی او خلق با گمراہ کئی آرم بھی ہادے پا خپل آواز بانے کڑا بے موسیقی لے دا قوالی شکل وار کڑی شرکیاتو لے آرم بھی یروی دا سوپیانا کلام دے چی کم سڑے آغا دے قوالی دا جائز وائی او سواب گنی دا سڑے کافر دے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام حبیب سے مدظل العالی ذکر کئی چی قوالی دا سواب وائی دا سڑے پدے کافر کی گی قوالی سی بس وی حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے ہمیں اس کے در پہ سجدہ روا ہے دا قوالی کنا اللہ و دوے بس را خویوا کنا بخپل آواز بانے چستا آواز وینو خویوا او کلا بچی دنو بے صوتی کا پا آواز پل پا ٹنگ تا کور بانے پا گانو بجانو بانے پا گانو بجانو پا ٹنگ تا کور وی دا کم سڑے چھ پلا را بانے روانی او دے زان سرگانی وی او دے سر وی دا سیڑمی دے دا پر سڑ بانے وی شیطان دا سی ناسی لگا زمیدار چھ پٹی دا روانی او پخرا ناسی او دے دا اخپی دا سی وی چھ دا اخرا تیزشی دا سی وی دا شیطان دا پر یہ سٹ نازی او دا دوار اخ پی دا دی سینی تی دا پندی نیولی او چیدی دا گانا وی نو اگر دا غصی دا اخ پی را خلاسی اگر وی دا زم آخرا دا زم پی سور لیکن او حدیث کے رازی نبی علیہ السلام برمائی استماع الملائی معصیتن دا موسیقی دا ٹنگ تا کور او ری دل چرے دا گناہ دے والجلوسو الیہ فسکن ناغیتا ناستا فسک دے وتلذذ بها كفر وغسل اخوان غسل كفر دي چدا گال شروع شي او دې لګي او دا تاني وي او دا جوش کې راغلي او دا لاس تسټ وسره وي سر جوش کې راغلي نبی علیہ السلام پرمائی دا کبر دے. او حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کئی چھے نبی علیہ السلام پرمائی لے دے چھے کم سڑی یو ونزا دیلا واغستا چھے دا با ما تا گانے وائی او گڑی گی با نو پتبانی مزد جنازے مکوائی او دا آر سڑی پا جیب کی ونزا دا گانی مواتا ہو یو گڑی گی مواتا وی کنوی یا آر جا بجیب کے نبی علیہ السلام بھی مزد جنازے پہ مکوائی دیرو خلقو جنازی نکی کار گران دے اللہ دی ماپیو کی کار دیر گران دے ہم مصیبت دار ہے چی مولاو امی ٹول پکی گیر دی فیسبوک دار چا خوخ پہ ہاں فیسبوک دار جا خوخ پہ بس بل کار نشتے ہو بس پڑک او ٹک پڑک او ٹک یم اولا سیب چی دا فیسبوک نو نو تا سکول چی دا نو نو ستا دا تشہیر پسکی دا سارا مشوردیا پسکی دا کتاب پادشو دا علماء کرامونا کتابونا پادشو کتاب دا بنازو مطالعہ بے کول آغا پادشو بعد خوچے گورے یو دمرا سا پیڑا بیر آغستی او ارمال چی مولی سیب گورے ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا بلکار نشتے چی دا بسگی گی اللہ زہو ڈیل زیاد غم آغستے جدی علماءونا خوب ازما پر خیال چی دا دین لارشی دا علم بلال شی بس رسمی اگه یو پروگرام دی بس روان بوی نور دین نومی شی جسطا وای یو پا کمسیس چی دی مخلوق اصلاح کیگی اگه شی با ختم شی اگه با نوی زگا سینه طول بودخانه شوا جیب طول بودخانه شو او دای والا چی دنو جواز کتله دی وی دا شرط دا تصویر چه کم پا دی ویڈیو که دنو وی دا منع نده دا وی مانی دا وی اکس ته دا منع نده دا وی دا چاویلی دی مانی دا چاویلی دی وی دا جامعه اسلامیه بنوری تاون والا شدنو پتوار کرده دا مانی تی منی تی جامعه اسلامیه والا منی ایو خوی پنی پیریانو پسی مزم گروه تحریمی ده یو دا پتوام دا دا بم بیا منی کنا دا ولومو منی بیا خوی ڈوب تی کوتین که که سهارا دمرا لوی لوی خلق چه دا غی گفت او کول چو دا قرآن سنتو او آقا پتوی وی نا آقا خلق دمرا کمزوری شو او دمرا پستی تلالل چه آقای نن زند پارا جامع اسلامیه بی نوری تاون چده دا غی پتوزان لدلیل کردهی او ایده پیسبوکا او ده ویڈیو چی کم تصویر دینو آغا وی جائز دی آغا ناجائز نده زما و زین کار بس کرده دی کاتا که او که دیشی چی پتورا بانه و لگی زکا چی خلو زما و دریگی نا او زین زمان دا شیمنی بلکن نا او خلو زمان نو دریگی کمشه ناجائز دے ناجائز دے حرام دے حرام دے علماء کرام اللہ پکار دی چی دو قرآن او دو سنت دو قرآن او دو احادیثو چی کم کتابون او تفسیرون مکتبون کی وزا اپراتی دی چی اغر اوالی او داغی مطالعو کی او تحقیقو کی او دا سیزونه دا لاس نلره کی آن بطور رابطه استعمال کی او دا غیر پارا ساده سیتونه چه کم دنو آغا ملاوی کی دا آغا استعمال کی دا رابطه دا پارا او دا سری چې درځي هم تاسو موبایل لري هغه کې لګي اې د شپې موبایل لري اې کې لګي اې او دومره لوی ظلم شو چې دومره لوی لوی خلک کړي هغه کوم لا درال دغې نه ریپورټران جوړ شو دغې نه ریپورټران جوړ شو لکه څنګه چې د بازارونو کې د اخبارونو د ریپورټران ګرځي د لوی لوی خلکو نه د ریپورټران جوړ شو د دې په شان دی هغه اړمي بس چې کوم دینو په میډیا باندې په دې میډیا باندې هغه خپل میسج جوړ کړي زمونږ د مخکې راځو کې یو میسج راغې اچھا چې هغه میسج را لېږل او هغه ته ما کال وکړ مې ته کوم ځای ناسې یز پلان یې ځای مې قبلې ته مخ کا یو باچا صاحب خیر دی مې قبلې ته مخ کا ارض یې چې وی خبره کو مې دا کوم میسج چې دی او چلو دا رښتیا دی نو ما ته وی کړه نه کړه له پروپاګاندا په تور دروغم خیری مې دا په کوم حدیث کې دی دا خیری په کوم حدیث کې دی تاسو کوم ځان ته با کو بیره مو ځان لګار کړه تمام را دروغونه شایع کوي لګیاي دا ولې دا کار کوي دا الله نبی وايي مسلمان نه هر ګناه کېږي دروغ نه وايي ولې دروغ وايي دروغونه ولې وايي د خوينه ويريږي ته پوسونه مې ته نه کول کول یي باجا صاحب غره شرانه چیرا بی ما نماو دای ولی بی سپکی پا دیکی گی بیانا نو سپکی بی پا دیکی گی بیانا ماو داوی داس خبره دا دا خدای نویا ری گئی کم میشن چه منگا تا دا اکابیرینو نپا دیره آغا میشن تلاس کئی توحید و سنت چه دی اغیر زور ور کئی دا پرې دا نور خبرې دا خوا دی خوا دا الله نو یری گئی او دا الله یره په خپل لګرا ولی دا خدای نو یری گئی ما دا الله نو یری گئی پرې دا خبرې دا سب غضب باندې اختشوی تاسو دا شیطان په کوم کاتو باندې ورواړولې ولې دا کار کوي مګه وې دا کار دا خو هغه خبره دا چی حواس چوب چوب کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں دا خو آغا شیر کنا ما خو دا شیر ما سم رہوئے چھ برائی می نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے برائی می نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حواس چوب چوب کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں دا علامہ اقبال ډیر زیرکتیا سره د دې معاشره تجزیه کړی دا او دا هغه په باره کې آغا دا قسم خبرې د خلینا را ایستی دي هوس چوب چوب کې سینو مې بنا لیتی ہیں تصویرې دا ستاد خپل هوس ته نفسانی هوس ته او آغا لګیا دی او دا سه پا غلا غلا بانی ستا با دی سینه کی بوتان در نکی گنا چه تا پیادو پوی گنا چه تا پیادو پوی گنا دا سه کار دا سرا کئی و پختانه وی رشتی آوی لپیر مذب کنزل لی و خیر عرص چی کی گی غلط با غلطی رشتا میرا خدا کی خدایی سے چھوٹ جائے چھوٹے مگر نحاس سے دامان مصطفیٰ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے خبر دار اصل کے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِصَوْتِكَ بِخَيْلِكَ اور ایک آگا پا دیبان سوار خپل خپل سوار پوجونا ورجی لکا او خپل پیدل سوارا و پیدل آگا پیدا کاغا چی سمرا لگی طاقت تے وست بست استعمال کا وشارکم فی الاموال او شریک شا ددائی سرا پا مالونو کے مال ور کی اللہ و ایدا پا منگبانی دچا نظر دے او دا دا پلانی سے برکت دے وشارکم فی الاموال والاولاد او پا اولاد کے و ایدا منگا پا باباگان او زیارتونو غختے دے دا و ای منگ پا باباگان او زیارتونو غختے دے او دا منگا چی دے دا چا پا نظر کرم بانی رنگ یو نزوی اوشن وی نم والا امانت علی کے دا مای دا سمانا وی دا منگا سیون دا دلیو دا علی شاباس کلندر پا برکت بانی دا بچی زمون شوی دے نو دا دی دائنے دا دی صحابی کردی صحابی دے لینا تور پی سیر وان کرو پا گاڑی کے مای دا سکو وی دا سیون دا بیاو او زوی لینم کی خود امانت علی دا علی شاباس کلندر امانت دا چوائی علی بخش پیر دتا حسین بخش دا مونگتا وائی حسین را کڑ دے تارا تا پیر را کڑ دے پیر بخش تے دا چیدنو غلام غوث تے دا چیدنو دا پلانے دا سی نمولا اللہ را بولی رہ توی ما و تووی چی لگیا شا زورو کا واعد امو او وادی کا وار دی سرا چی اسی دی زدنی ولدی پلانے پیر بابا تا تلو او چی لارے و لار واپس راغے نزوی اوشو زدنی ولدی ورشا تا واعد امو وادی و سرا کوا وما یعد امو الشیطانو حج لج دلو ما خضو سڑے برا دلو لاس کے بوسا غد غنم و دانے وے نو حرم شریف کی حل دے دا حرم دے دا غنرہ باہر دا تورے کن طریف لکن وے خوگندگی سکنے وے نی حل دے کچالی دری درو سا پورے نو نی نو دانے ہو دے دا سیولے اوبے وشتے دا سے نو چه سنگ وید دانی روشتی آقایی با پیرا پونده شوی دی با ورمند دکلی و آقا دانی پیرا پونده دکلی داسی می دا سمه سر دا بی وی دا خضا خون دی دی اولاد نیشتی دی دا دانی راڑی دی تیولی دی دا چاویلی دی چه دی کنتر پا کم دانه تونگا اوالا اغلا دیه دا خلین اپریو دا او آغا دانه دیر آواغ است آغا دی او خوارا انو اولاد بدی کی گی نما یو مصیبت نده نو یو مصیبت نده نو ما داو گو ردا کم شرک کلا ایو شرک او شرک تراش دا ما لا کم شرک پی دی بلا سی علاج کے واغدو ام وادی که وردی سرا خان دا شیطان چی که موادهو کی دو وما یعی دوم شیطانو اواده نکی دا دی سرا شیطان الا غرورا امگر دا دوکی دار دوکی وادی و سرا کی پلانه تل و کارو شو او پلانه پیر سی و چلار شی او بس پسر لسو و نبس رسیده لبای وما يعدهم الشيطان الا غرورا او ادن کید سرا شیطان مگر دوکی تاسو دک دزما کې زمنګ نه لانو خریجن نکم خامخا به وباس مون تاسو لرا من